Aquest any es preveu una temporada complicada per les persones al·lèrgiques al pol·len de xiprer. Aquesta és la principal conclusió de l'informe sobre previsió d'al·lèrgies que ha fet la Societat Catalana d'Al·lèrgies i Immunologia Clínica. I és que la pol·linització del xiprer s'ha avançat i ha arribat a nivells màxims a Catalunya per les pluges. Per saber fins a quin punt afectarà la primavera als al·lèrgics, parlem amb l'al·lergòloga de BCA de l'Hospital de Badalona, Teresa Dordal. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs realment serà molt complicat aquesta primavera per als que pateixen al·lèrgies? És de preveure que sí, que aquest any probablement hi haurà bastant pol·len a l'aire. De totes maneres, això ho hem d'anar veient en les properes setmanes, perquè hi ha algunes plantes que encara no han començat a pol·linitzar, i potser dependrà una mica doncs, del temps que ens faci aquest mes de març. Però de moment el que sí que podem veure és que realment el pol·len de xiprer ha començat molt aviat aquest any i amb valors molt, molt alts. El pol·len de xiprer és més greu pels al·lèrgics que algun altre tipus de pol·len? No és que sigui més greu, és un pol·len que comença primer que els altres i per això potser és el que fa posar l'atenció sobre el tema de l'al·lèrgia, perquè és el primer que apareix a l'aire. Però no és un pol·len molt, molt agressiu des del punt de vista al·lergènic, és a dir, altres pol·lens més de primavera que són potser més importants des del punt de vista de nombre de persones que estan afectats, no? De fet, no sé si la pol·linització, per exemple, com la del plataner, afecta més gent. Exacte, exacte. Aquí a Catalunya els pol·lens que més al·lèrgia donen són els pol·lens de les gramínies i de la parietària i, com a arbres, el pol·len del plataner, que comença normalment cap a mitjans de març, habitualment, és a dir, que està aquí a la cantonada, diguem-ne, no? Afecten molta més gent que no pas el pol·len del xiprer. Tot i això, segons aquest estudi que comentàvem de la Societat Catalana d'Al·lèrgies, hi ha un punt en el qual s'explica que la contaminació perjudica també els al·lèrgics. Aquest any s'ha parlat molt sobre el tema de la contaminació. Vosaltres fa temps que n'aneu incidint, que més enllà dels pol·lens, que també afecten, doncs la contaminació també pot tenir incidència, no?, durant aquesta època de l'any. Sí. De fet, la contaminació té un efecte directe perquè és molt irritant i, per tant, afecta les mucoses de les vies respiratòries dels pacients al·lèrgics, que ja estan malament per culpa de l'al·lèrgia i els empitjora molt els símptomes. Però, a més, el que hem vist és que els pol·lens de les ciutats, quan estan exposats a un ambient de contaminació molt alt, es transformen i es fan més agressius, de manera que hi pot haver la mateixa quantitat de pol·len en l'aire, però si els nivells de contaminants són molt més alts, aquest pol·len és més agressiu i és com si es multipliqués molt la quantitat de pol·len que hi hagués a l'aire. El pacient fa molts més símptomes en aquestes condicions, diguem-ne, no? En aquest sentit, quin tipus de complicacions pot tenir el pacient? Són de caire respiratori, per exemple, o n'hi ha altres tipus? No, habitualment, els al·lèrgics al pol·len fan símptomes respiratoris a nivell de nas, esternuts, prurit, picor, mucositat als ulls, els hi piquen, els hi ploren, però fan tos i, en alguns casos, el problema és que afecta les vies més baixes i poden fer crisis d'asma d'intensitat variable, no? També depèn una mica de cada persona. I en algun cas ens trobem amb persones que fan com petites erupcions a la zona de la cara o del coll o a les mans, que són zones exposades als dies de vent, pel contacte amb el pol·len que els hi arriba directament a través de l'aire. Això és més raro, però també es pot donar. No sé si des de PCA es fa algun tipus de campanya de prevenció pels al·lèrgics o la gent ja està molt avesada doncs, a fer-se les proves d'al·lèrgia que li poden afectar. Els que l'han patit ja saben com s'han de medicar o cada any us trobeu amb casos nous? Sempre hi ha casos nous, no? Sempre hi ha gent doncs, que va començar, per exemple, a tenir símptomes l'any passat, que potser amb una mica de medicació puntualment ho van solucionar i que al tornar a aparèixer els símptomes aquest any doncs, ens venen derivats des de l'atenció primària per intentar esbrinar exactament quin és l'al·lèrgia que els hi produeix, no? Hi ha gent que ja se sap que són al·lèrgics, aquests venen a control cada any i fan un tractament preventiu per intentar minimitzar o reduir molt els símptomes aquests que tenen, però sempre hi ha algú nou que debuta aquest any o l'any passat i que ens venen doncs, derivats des de la primària amb molt bon criteri, lògicament. Són pacients que moltes vegades és una mica dir-los exactament a quina època es poden trobar malament i què poden prendre en aquesta època per intentar trobar-se més bé. Clar, perquè potser hi ha molta gent doncs això, no? Que pateix símptomes o que directament pateix conjuntivitis, rinitis i que potser no ho atribueix directament a que es tracta d'una al·lèrgia. Sí, de totes maneres la gent avui en dia està molt conscienciada, eh? Ja se'n parla molt i per tant ja estan bastant al cas. Quan una persona té uns símptomes que se'm repeteixen sempre els mateixos mesos de l'any, doncs això és molt, molt probable que realment sigui de tipus al·lèrgic. És més dubtós el pacient que potser té símptomes durant tot l'any igual, que no hi ha tanta diferència estacional, que pot ser que tingui una rinitis no al·lèrgica, per exemple, no? Però quan és així tan retallat en el temps i es va repetint sempre la mateixa temporada, doncs el mateix pacient o el mateix metge de capçalera ja ho sospita i ens el deriva. Parlaves precisament dels al·lèrgics estacionals. Potser a la primavera floreixen molts més, com les plantes i les flors, però en tot cas, no sé si la gent és molt conscient. Tu comentaves ara que sí, que hi ha molta conscienciació i que la gent cada cop doncs, acudeix més a l'hospital o als centres d'atenció primària per tractar aquestes al·lèrgies, però durant l'any també rebeu aquestes visites? Sí, perquè hi ha pacients que no són al·lèrgics al pol·len, sinó els que són al·lèrgics als àcars, per exemple, tenen símptomes durant tot l'any, pràcticament. Sobretot a la tardor, per exemple, no? Aleshores, aquests pacients també acaben venint a la consulta, tot i que tenen símptomes més continuats, amb petites agudizacions, però són més perennes tot al llarg de l'any. O els que tenen, perdona, animals domèstics, per exemple, no? Els al·lèrgics als gats o als gossos també poden tenir símptomes durant tot l'any, més o menys igual. De fet, es fan, no?, les proves d'al·lèrgies per a aquells que vulguin saber exactament a què són al·lèrgics, doncs poden fer-se aquest tipus de proves. Sí, hi ha uns criteris de derivació consensuats entre els metges de capçalera i els especialistes per saber, doncs, en els casos concrets, quan s'han de derivar l'especialista per fer aquest estudi, que a més és molt senzill, no és gens complicat, ni dolorós, ni res de res. En què consisteix exactament? Nosaltres el que fem són fonamentalment unes proves a la pell, en les quals doncs, es testen diferents substàncies o molècules que poden provocar problemes d'al·lèrgia, col·locant una goteta sobre de la pell, es fa una petita punció a través d'aquesta goteta i esperem a veure doncs, si fa com una fava a la zona on hem posat aquell al·lèrgia. I més rarament, a vegades, s'han de fer altres proves, com alguna analítica, si veu, per acabar d'ajustar una mica més el diagnòstic, però les proves bàsiques són aquestes proves cutànies. Clar, parlàvem abans al començament del tema de la contaminació. Per la zona on estem, a l'àrea metropolitana, suposo que la gent té moltes més possibilitats de patir al·lèrgies per contaminació que no pas a una altra zona més rural, diguem-ne. Correcte, sí. La prevalència d'al·lèrgia és molt més alta en les zones urbanes o industrials que no pas en el medi rural, curiosament, no? Tot i que dius, home, allà hi ha molt pol·len, bueno, doncs a la ciutat també, i és un pol·len més agressiu, per lo que dèiem, amb la qual cosa doncs, és més freqüent trobar pacients en aquestes àrees. Sí. Dades no sé si en teniu en aquest sentit, però com comentàvem, no, s'ha posat sobre la taula durant els últims mesos aquest aspecte, el de la contaminació a les grans ciutats. Ara farà qüestió de 3 setmanes, un mes, vam patir aquesta concentració, aquest núvol tòxic que s'anomenava. Aquest fet pot provocar que n'hi hagi més, això que va passar durant aquestes últimes setmanes? Pot fer-ho perfectament. Sí? Si l'anticicló no decideix marxar, es queda per aquí i per tant tenim aquest problema d'augment de contaminants en l'aire, doncs pot afavorir que els al·lèrgics es posin pitjor. A la que plou no només neteja els contaminants, sinó que també baixa els nivells de pol·len i per tant els pol·linics es troben molt millor quan plou. De fet, és que afecta entre el 21,5 i el 23% dels espanyols que tenen algun tipus d'al·lèrgia, és a dir, que són molts. Són molts, sí senyor. Clar, per tant, com comentàvem, no? El tema de prevenció, realitzar-se proves. Després parlem una mica, per acabar, de les sintomatologies que poden tenir els diferents al·lèrgics, els més generals. Fem una petita això generalització i perquè la gent sàpiga doncs, quins són els símptomes pels quals doncs, pot assistir en el seu metge de capçalera. Doncs, bàsicament, jo us diria que una persona que esternuda moltes vegades seguides, li pica molt el nas, els ulls, el paladar, això és molt típic dels pol·lens, els hi pica molt el paladar o les orelles per dins, moquegen, però un moc claret com aigua, es congestiona el nas, una tos seca, plorar, llagrimeig, i després també doncs, hi ha problemes respiratoris de tipus asma, amb ofec, opressió al pit, xiulets, al respirar, picor a la pell, urticàries, aquests serien els símptomes habituals de les persones que tenen problemes d'al·lèrgia. I sobretot quan es van repetint, això és el més important, que són símptomes que es repeteixen sovint i normalment en la mateixa època de l'any. I en aquest sentit hi ha col·lectius de risc? Home, col·lectius de risc no, no. El que passa és que hi ha pacients que tenen al·lèrgies greus, perquè són al·lèrgics, per exemple, a moltes coses, i no només a al·lèrgies ambientals, sinó també a al·lèrgies alimentàries. Inclús hi ha persones que tenen al·lèrgia a proteïnes que estan comuns en els pol·lens i en els aliments, i això els hi complica molt la vida, perquè comencen a tenir símptomes també quan ingereixen, no?, determinades fruites o determinades hortalisses. Això és un problema afegit en alguns pacients amb pol·lens, perquè quan comença a haver-hi una al·lèrgia alimentària la cosa és bastant més peliaguda, per dir-ho d'alguna manera. No? Molt bé, molt bé. Doncs n'estarem atents d'aquest inici de primavera per veure quina és la incidència real de totes aquestes al·lèrgies. Recordem això, sobretot prevenció, molta cura amb l'aire contaminat, això sí que no podem nosaltres fer-hi massa cosa, dedueixo. No, no, només anar-ho dient, a veure si algú ens escolta i fem alguna cosa per reduir-ho, no? Doncs a veure si és així, si se'n va aquest núvol tòxic. Hem volgut saber fins a quin punt afectaran les al·lèrgies aquesta primavera. N'hem parlat amb l'al·lergòloga de l'Hospital de Badalona, amb la Teresa Dordal. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.